som vi for eksempel så i 2018, hvor vi havde en decideret boble inden for tech-aktierne, som når den så rasler ned, jamen så gør det også ondt på pensionsopsparernes afkast. Altså sidste år, det var et af de dårligste afkast i mange år, som pensionsopsparerne fik. Derudover, der i det omfang, at det kan skabe en mere stabil udvikling på aktiemarkedet, så vil det også være bedre for den finansielle stabilitet, og det er godt for skatteyderne, fordi at finanskriser, mildt sagt, er vanvittigt dyre for økonomien, samfundsøkonomien som sådan. Louise Jack Elholm, vi hører her CVS sige, at det er sådan en adfærdsregulerende afgift, som vil betyde sundere investeringer og en mere stabil økonomi. Hvad tænker du om det? Jamen, du er fuldstændig ret i, det er en adfærdsregulerende skat, som vil betyde, at der vil være flere investeringer i Danmark og mindre vækst i Danmark, og det vil være dyrere at være dansker. Og derfor så vil jeg sige ud forslaget. Okay. Du mener faktisk, Louise, at det omvendt vil være en fordel for pensionsopsparingerne. Nej, undskyld, det er jo dig, der mener det, Frederik. Det vil være en fordel for pensionsopsparingerne at indføre finansskatten. Hvorfor? At det kan være en fordel i den forstand, at det vil give incitament til, for det første er der den helt matematiske effekt. Altså når vi indfører en beskatning af transaktioner, så falder antallet af transaktioner. Og det vil så også sige, at det samlede antal af handler i pensionskassen falder. Så selvom at hver enkelt handel bliver dyrere, jamen så vil det samlede antal af handler falde, og dermed hvis altså, der vil være mindre at beskatte, og derfor er det ikke klart, at der vil være en meget stor omkostning. Det er det første. Det andet er, at i og med, at de her meget kortsigtede investeringer bliver gjort urentable, jamen så er der også et incitament til at investere mere langsigtet og investere i nogle goder, som man holder på i længere tid. Ja. Og det vil gøre, at pensionsporteføljerne formentlig også kan gå hen og blive mere sikre, men altså, og mindre spekulative. Men det er jo en markedsøkonomi, vi har. Det skulle da helst være sådan, at man bare investerer i det, som det giver bedst mening at investere i. Og ikke investere i noget, fordi der er en afgift, der skal styre ind i den investering. Og det vil jo være perfekt, hvis det fungerer sådan, men desværre er der også i markedsøkonomi og markedsfejl. Og en af de største markedsfejl, vi har, det er, at investeringerne i finanssektoren, de er relativt kortsigtede. Det ser vi for eksempel i forhold til den grønne omstilling, hvor vi jo faktisk har brug for langsigtet og tålmodig kapital, som, hvad kan man sige, de private finansmarkeder ikke i fuld omfang endnu har formået at kanalisere over i de her langsigtede investeringer. Og her okay. Der kan der være et incitament til at tænke mere langsigtet. Men Louise Jack Elholm, skatteord for Venstre, I hvert fald ikke med på at skulle adfærdsregulere investeringer på den her måde? Nej, altså som sagt, så mener jeg ikke, at du vil opnå de effekter, som det vil jeg påstå, det vil gøre. Derimod så vil vi bare opnå, at det bliver dyrere at være dansker. Du vil få mindre pensionsopsparinger, det kan bedre, mindre svare sig at spare op. Og hvis det endelig er noget adfærdsregulerende, så vil det være, at investeringerne forsvinder steder hen, hvor det ikke er transaktioner. Altså det kan være på ejendomme eller andet. Og det synes jeg egentlig heller ikke er hensigtsmæssigt. Jeg mener, at vi skal have en ligeværdig beskatning af forskellige investeringsformer. Det har vi på nuværende tidspunkt, og en skævvridning tror jeg ikke på, at vi gavner det danske samfund, og det vil også hive investeringer ud af Danmark. Jeg er desværre nødt til at smutte nu, fordi jeg har debatmøde, jeg skal nå. Godt møde, Louise Jack Elholm. Tusind tak. Og også tak til dig, Frederik Lassere, analytiker i Centrum Venstretanken CVEA. Husk at komme med flere bud på vores quiz. Indtil videre er der en, der mener, at transaktionerne med værdipapirer er 100.000 gange større end vores transaktioner med dankort. Det er i hvert fald et bud. Du kan komme med dit eget. 41 74 42 600 24 7. Det er alle de tal, der kører rundt i hovedet på mig. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. EU bør lave en finansskat for at begrænse aktiespekulation. Det vil en samlet rød blok kæmpe for, hvis der bliver rødt flertal efter valget, som alle meningsmålinger tyder på. Sidst venstrefløjen var i regering, blokerede de radikale ellers for sådan en finansskat, men de har i løbet af valgkampen ændret holdning. Skatten vil betyde 9-11 milliarder kroner i den danske statskasse om året, men skatten vil skade væksten. Den vil flytte handlen med værdipapirer til udlandet, og den vil betyde, at helt almindelige danskere får mindre udbetalt i pension. Det siger kritikere fra finansverdenen og fra Blå Blok. Fortalere mener omvendt, at skatten vil hjælpe med at stoppe kortsigtet aktiespekulation. Er det en god idé med sådan en finansskat? Skriv ind på 42 600 247. Ja, lad os lige tage nogle af jeres bud på min lille quiz. Altså, vi startede programmet med at fortælle jer, hvor meget vi handler med vores dankort. I 2017, der handler danskerne sammen for 365 milliarder kroner med dankortet. Og alt imens vi gjorde det, så var der jo også nogen, der sad og handlede i finanssektoren med værdipapirer. Spørgsmålet til jer var, hvor meget større er den, end den samlede dankorthandlen, tror du, handlen med værdipapirer har? Kim skriver 58 gange. Der er en af jer, skriver 5 gange så meget. Thomas skriver 200 gange så meget. Det er jo lige overkanten, Thomas. Det rigtige svar er 111 gange større er omsætningen i danske værdipapirer, altså i forhold til omsætningen på Dankortet. Samlet omsætning i danske værdipapirer i 2017 på 40.829 milliarder, hvis du på nogen måde kan rumme det beløb ind i dit hoved. Og spørgsmålet er, om vi skal lave en meget, meget lille bitte afgift på de transaktioner med de her gigantiske beløb. Mads Lundby Hansen, velkommen til. Tak skal du have. Cheføkonom i den liberale tænketank CEPOS. Du mener, at en finansskat vil gøre danskerne fattigere. Prøv at forklare, hvorfor. Jamen, det er der rigtig mange grunde til. Jeg vil starte med at sige, at vismændene kalder det en dårlig idé med EU's finansskat. Det gør Nationalbanken også, og det gør førende danske økonomer. Når det er en dårlig idé, så er det dels fordi, at finansskatten vil gøre Danmark fattigere. Danskerne bliver fattigere. Når man lægger en skat på aktier, aktiehandel, så bliver det dyrere for virksomhederne at finde finansiering på aktiemarkedet, når de skal ud og investere i nye maskiner og ny teknologi, og det hæmmer produktiviteten og velstanden. Og så skal man huske på, at den her skat, den bliver omtalt som lille bitte. Mm-hmm. Jeg tror godt, at danskerne kan høre, at når man så taler om provenyet på op mod 11 milliarder kroner, så tror jeg godt, at de fleste kan høre, at det ikke er lille bitte. Det er meget dyrt, og det kommer til at... Altså, hvis vi nu siger, at det var 11 kroner, så er det jo ikke ret meget ud af de 40.000, lidt over 40.000 kroner tilsvarende, det ville være den samme. Du hørte helt forkert. Du hørte helt forkert. Jeg sagde op til 11 milliarder kroner, skal den indbringe i proveny. Og den her skat... Den altså, men Mads Lundby Hansen, du siger 11 milliarder kroner i proveny, men det er ud af en samlet omsætning på over 40.000 milliarder. Yes. Men når de 11 milliarder kroner skal betales af Radio 24-7's lytter, langt de fleste af dem, fordi langt de fleste Radio 24-7's lytter, de har en anden form for pensionsopsparing. Og når pensionsselskaberne, de skal betale den her skat, når de handler aktier og obligationer for at give medlemmerne det bedste afkast og den bedste pension, så vil der ske det, at det bliver pensionsopsparerne, det bliver her og fru Danmark, der kommer til at betale for det. Vi har regnet på det. Ja. Og det viser sig, at en LO-arbejder, som sørger for, at han er 35 år til pensionsalderen, får en årlig mindre pensionsudbetaling på ca. 2.000 kroner om året. Så prisen bliver altså betalt af ganske almindelige danskere. Og det synes jeg sådan set ikke, der er brug for. Der er ikke brug for, at samfundskagen bliver mindre. EU-kommissionen, der har foreslået, eller som er blevet pålagt at foreslå det her af en række EU-lande, de har skrevet i forslaget, at kære venner, hvis I gennemfører det her forslag, så falder velstanden med 0,25% af BNP. Det vil sige, at i Danmark vil det være 6 milliarder. Det vil være en tusse per dansker. Okay. Cirka 1.000 kroner per dansker. Ja. Så det er et meget skadeligt forslag. Og jeg undrer mig over, at de radikale har foretaget den her kovending. Det tænker jeg nok. Jeg synes, det er ærgerligt for danskerne, at de skal have udhulet deres pensioner, hvis det er sådan, at Rød Blok får held med at gennemføre EU's finansskat i Danmark. Og det lyder jo heller ikke rart. Og lad os lige få et svar på det. Bare bliv hængende, Mads Lundby. Martin Lidegaard, finansordfører for Venstre. Du har lyttet med på en telefon. Du sidder jo i en bil på vej til vælgermøde, og tak fordi vi måtte ringe til dig igen. Altså, det er jo ikke rart at høre det, som Mads Lundby Hansen siger her. En almindelig LO-arbejder vil få reduceret sin folkepension med 2.200 kroner om måneden. Ja, jeg vil tillade mig at stille et ret stort spørgsmålstegn med de beregninger. Dels så forestiller vi jo, at hele Europa vil være med til det her. Men derudover så kommer meget jo an på, hvad vi så bruger det proveny til. Og der har vi jo sagt meget åbent, at vores største ønske det er at bruge det proveny til at nedsætte skatten på arbejde med. Mm. Det kunne også være, at det er til forhandling, at man kunne nedsætte den høje aktieavancebeskatning, der er i Danmark, som er højere end de fleste andre lande, eller PAL-beskatning, hvis ikke man vil ramme pensionskunderne, eller noget helt tredje. Ja. Vores udgangspunkt er skatten på arbejde, og hvis man medtager de økonomiske gevinster, der vil være forbundet med det, så får man selvfølgelig nogle andre resultater. Jeg går ud fra, at CEPOS beregninger er beregnet på, at man bare lægger den her skat oveni, og så bruger man de penge til måske et øget offentligt forbrug, eller hvad ved jeg. Og så er det klart, at så får man en kan man sige, vækstdæmpende effekt, men det går jo helt an på, hvad man bruger penge på, og hvordan skatten er skruet sammen, og det ved CEPOS jo ikke. Lidegaard, lige to sekunder, Mads Lundby Hansen. Har I bare lagt skatten ovenpå, eller har I taget de her forbehold, som Martin Lidegaard ind på her, at man kunne sænke skatten andre steder? Vi har taget forslaget, som det er pålydende fra EU-kommissionen, gennemføre det her forslag. Men jeg er lige nødt til at sige til Martin Lidegaard. Martin Lidegaard, kan godt være, at du vil sænke skatten på arbejde for de her op til 11 milliarder kroner, der kommer i kassen. Men det flertal, du arbejder sammen med i øjeblikket, det er SF, Enhedslisten, Alternativet og Socialdemokratiet. Og de har altså ikke lyst til at sænke skatten på storkapitalen eller sænke skatten på arbejde. De har lyst til at øge det offentlige forbrug. Så det synes jeg er et ret mærkeligt argument. Og derudover, Martin Lidegaard, du kan ikke finde en eneste dygtig økonom i Danmark, der vil sige, at det vil være en god idé at gennemføre den her finansskat for så at bruge provenyet på lavere skat. Det vil være en dårlig skatteomlægning, fordi noget af det, der er mest væksthæmmende i det her samfund, det er kapitalskatter, og det er det, du vil ind og forhøje. Og jeg undrer mig simpelthen så meget over den kovending, der har været her, fordi du siger det stik modsatte af, hvad Margrethe Vestager sagde inden den her kovending. Martin Lidegaard. Der er også sket meget i Europa, siden vi diskuterede det her sidst. Og jeg vil bare sige, at jeg synes, at erfaringen viser, at det radikale Venstre, de ønsker at balancere den økonomiske politik i en fornuftig retning, også den retning, som Cepos tænker, så plejer vi at helt med det. Så når vi siger, at vi støtter det her på betingelse af, at man så bruger det provenu til at sænke skatterne andre steder, for eksempel for arbejde, det kunne jo også være kapitalbeskatningen, så undrer det mig, at Cepos tillader sig at tage som forudsætning, at vi så bare indfører den skat, uden at gøre det andet. For vi mener tingene, når vi siger dem, og vi plejer som regel at få det, som vi gerne vil have det. Ja. Og det burde være Cepos interesse, det er rigtigt. En mere ensartet beskatning. Okay, en sidste kommentar, Martin Lund, med Mads Lundby Hansen. Jamen det er, at tidligere var det sådan, at de radikale, de lyttede til økonomer. Altså vismændene fraråder det her, at Danmarks førende ekspert i finansielle markeder, Jesper Rangvid, fraråder det. Han siger om den her finansskat, det har vist sig, at udsvingene på markedet stiger, når der bliver lagt skat på. Altså, hvis man indfører en finansskat, så får vi endnu større udsving på de finansielle markeder, endnu mere volatilitet. Okay. Og det er der ikke nogen, der har nogen interesse i. Jeg synes, det er ærgerligt, Martin Lidegaard, og de radikale ikke længere lytter til økonomer. Ikke nogen afgift på markedet på den måde. Tak skal du have, Mads Lundby Hansen. Velbekomme. Martin Lidegaard, det er du selvfølgelig uenig i, men jeg vil egentlig hellere stille et spørgsmål, som er kommet fra en af lytterne. Nu skal jeg lige finde ham her. Det er Frans. Han skriver... Det var, fordi jeg havde lavet en lille quiz i starten af programmet. Og så skriver Frans jo meget klogt, her en lille modquiz. Hvem kommer i sidste ende til at betale transaktionsskatten? Det er naturligvis også kunder, der kommer til at betale finansskatten. Hvem ellers? Hvad siger du til det, Martin Lidegaard? Jeg siger, at uanset hvordan vi lægger vores skatter og afgifter på plads, så er det jo i sidste ende danskerne, der betaler på den ene, den anden eller den tredje måde. Det, der må være afgørende, både for Cepos, for lytteren, og for danskerne, det er, stiger det samlede skatteprovenu. Det gør det ikke. Hvordan får vi så tilrettelagt vores skatter, sådan så de er mest fair, sådan så de fremmer den bæredygtige udvikling, vi ønsker, både når det handler om social lighed, når det handler om grøn bæredygtighed, og når det handler om økonomisk bæredygtighed. Og der er det altså vores overbevisning, at et af de steder, hvor vi nu kan kigge, hvis vi bliver enige om det, i hele Europa, med fordel kan overveje at omlægge nogle af vores skatteafgifter, det er på det her område, og det tror vi, altså rent faktisk, givet at man bruger de penge til at sænke skatten andre steder, er en fornuftig disposition. Martin Lidegaard, finansordfører for Radikale Venstre. Tak endnu en gang. Selv tak. Dette er Radio 24/7. Peter Hummelgaard, velkommen til. EU-ordfører for Socialdemokratiet. Tak. Der er jo den her gruppe af lande i EU, som kæmper for en fælles finansskat. Vil I stadig med i den gruppe? Ja, det synes vi er en god idé, og det har vi jo sagt nu heldigvis i en god rum tid. Jeg tror første gang, vi sagde det, det var 2017. Var 2017, ja, ikke? Og det er da klart, at det kommer der til at blive en melding, som en forhåbentlig ny S-ledet regering vil komme med i kredsen af lande, der er med der. Og der kan man jo så håbe på, at det også kan være med til at puste fornyet liv i de diskussioner, der er i det forstærkede samarbejde, som de lande er i. Sidste gang I sad i regering, hvor Helle Thorning var ved magten, og Bjarne Corydon også var en del af magten, der sagde I nej til en fælles finansskat. Hvorfor har Socialdemokratiet ændret holdning? Jeg tror ikke så meget, at Socialdemokratiet har ændret holdning i den forstand, at vi jo faktisk har været tilhængere af en fælles europæisk finansskat i mange år. Og hvad havde det, var det jo sådan set også inden 2011. Men I stemte imod 2011. Sidste gang, I sad i regeringen. Ja, ja, og det gjorde vi jo blandt andet, eller mest af alt jo, fordi de radikale, som en del af regeringssamarbejdet, betingede sig, at det ikke skulle være regeringspolitik, ligesom de betingede sig alle mulige andre ting. Så det var med hånden på ryggen, at Socialdemokraterne under Thorning og Corydon var imod en fælles finansskat? Det var det da i høj grad. Men Hummelgaard, den her gruppe af 11 lande indtil videre har siden 2014 og forhandlet om en finansskat, og de har altså ikke fundet nogen model endnu. Hvad får dig til at tro, at det kommer til at ændre sig, at man rent faktisk kan lave sådan en finansskattemodel, som holder, som landene, Danmark inklusive, er klar til at gå med i? Altså, jeg tror ikke, at det er den tekniske løsning, der nødvendigvis har umuliggjort, at man er kommet videre. Jeg tror, at det, der har gjort, at man ikke er kommet videre, det er, at der ikke har været den fornødne politiske vilje, samtidig med, at det jo selvfølgelig også er sværere at gøre det i et forstærket samarbejde med 11 lande, frem for at gøre det i et fælles europæisk samarbejde med alle 27 eller 28 lande, hvor mange vi nu ender med at være på det tidspunkt. Jeg nærer ingen illusion om, at fordi at Danmark melder sig ind i den kreds, eller siger højt, at vi sådan set også er interesseret i at være med i en sådan løsning, at det så fra den ene dag til den anden altså vil gøre, at det bliver indført. Men forhåbentlig, og det er der, hvor jeg sætter mit håb til, kan det være med til at puste liv i hele diskussionen, og være med til at give noget fornyet styrke til behovet for, hvorfor at de her højfrekvente transaktioner skal reguleres og afgiftspålægges. Men hvis der er siddet en gruppe af EU-lande siden 2014 og været enige om og villige til at indgå, lave sådan en fælles finansskat, muligvis i sådan et forstærket samarbejde mellem kun en gruppe af EU-lande, og du siger, det er altså ikke det tekniske i løsningen, der er problemet her, det er egentlig bare den politiske vilje, men så forstår jeg det ikke. Er det ikke netop en gruppe af villige lande? Men der er jo helt sikkert også nogle tekniske udfordringer. Men det er klart, at de lande har ikke kunne blive enige om, hvordan det skulle løses. Nej. Og det, jeg så indlægger også, det er, at der jo også har været nogle lande, som nok i højere grad har sagt, at de er med, men hvor deres regeringer måske er sådan lidt nølende i det. Okay. Altså, så der har manglet den afgørende politiske vilje. Er Socialdemokratiet klar til at indføre en finansskat, som kun gælder for eksempel de her 12 EU-lande, som nu ser ud til at være villige til det? Vil lige være klar til en model, som ligesom sagde, så laver vi finansskatten for de 12 EU-lande? Altså til syvende og sidste, altså det er klart, vi skriver ikke under på noget, inden vi kender den endelige model. Det tror jeg er vigtigt at få sagt, altså, fordi godt nok er vi meget principielle, og jeg er det i særdeleshed meget stor principiel tilhænger af det, som en finansskat kan gøre, og den måde, det forhåbentlig også kan kurere markedet for nogle af de mest spekulative sider. Vi vil gerne være med i den kreds i et forstærket samarbejde, der lige nu arbejder på sådan en model. Og det, man kunne godt forestille sig en model, der ender med, at vi har et EU, hvor der er to slags finanspolitik, en gruppe af EU-lande, hvor der ikke er sådan en finansskat, og så de her 12 EU-lande, som Danmark kunne være en del af, som jeg så har tror, deres finansskat. Jeg tror, og det er jo ene og alene baseret på tro, men jo også de dynamikker, der er i EU-samarbejdet, at hvis det er først, at de 11 eller 12, eller hvor mange vi nu måtte være, lande i et forstærket samarbejde, som jo heriblandt tæller både Tyskland og Frankrig, når til enighed om en model, så tror jeg, at andre lande vil melde sig ind i den. Men hvis det er virkelighed, jeg ved godt, du så har en forhåbning om, at så vil flere og flere EU-lande tilslutte sig, men vil man ikke reelt indføre et A- og et B-hold blandt EU-landene? Forstået på den måde, at der vil være et hold af EU-landene, som havde den her skat på transaktioner, og der vil være et hold af EU-landene, der ikke havde. Det anerkender du, ikke? Vil det så ikke bare betyde, at finanssektoren og erhvervslivet selvfølgelig som en økonomisk naturlighed bare vil flytte transaktionerne til de EU-lande, hvor der ikke var den her afgift? Ja, men sagen er jo, at det gode i det forslag, som kommissionen i sin tid spillede ud med, det var jo, at det forfølger to principper, nemlig både et hjemstedsprincip og et udstedelsesprincip. Og det vil sige, at for de værdipapirer, der bliver handlet med, så er det stort set umuligt altså at undslå sig at betale den afgift. Altså fordi virksomheden kan ikke bare flytte sin beskatningsadresse. Og med det princip, så vil det være stort set umuligt for virksomheder og for banker osv. at undgå at betale den her, og synes jeg bare, at man skal huske at nævne, meget, meget lille bitte afgift på 0,1% for aktier, 0,001% for derivater. Ja, ja. Men hvis det er tilfældet, du siger, at det er faktisk en rigtig god model, og man kan faktisk ikke flygte fra den, hvis man har de principper, så kunne vi jo bare gøre det i Danmark. Hvorfor så ulejlige sig med at vende på de andre EU-lande? Så kunne Socialdemokratiet bare sige, at vi laver en finansskat i Danmark, fordi virksomhederne og bankerne osv., de kan alligevel ikke undslippe. De kan ikke bare flytte transaktionerne til andre lande. Men det er der jo også en lang række andre lande, der har gjort. Jeg tror ikke, det er relevant altså for Danmark at gøre alene, fordi til det er vores marked jo ikke altså stort nok, og der bliver ikke handlet med nok af vores værdipapirer på den måde, som vi synes er skadelige, og der selvfølgelig også, når det er et lille land som Danmark, er en eller anden vis form for risiko for, at man så rykker til et andet EU-land. Men eller det sagde lignende. Du lige, at man ikke vil kunne med den model med både udstedelse og hjemsted. Ja, men den forudsætter jo, at flest mulige EU-lande er med. Altså, okay, så jo flere EU-lande, jo sikrere. Ja, absolut, ja. Det er for småt bare at starte med en finansskat i Danmark. Ja, det synes jeg. Okay. Så er der det her sporskifter, det er egentlig også grund til, at vi tager det op, fordi hidtil har der jo ikke været flertal i rød blok, eller i det, der så er oppositionen nu, for at lave den her finansskat. Men nu har de radikale skiftet spor på spørgsmålet, ligesom I jo selv gjorde i Socialdemokratiet 2017. De radikale kræver ikke længere en global EU-model, eller en global model for finansskat. De er klar til at, som de siger, se på det europæiske niveau, som Martin Lidegaard udtaler det. Kommer det reelt til at gøre en forskel for kampen for en fælles europæisk finansskat? Det gør jo selvfølgelig nemmere, altså hvis det er, at man får et nyt flertal, at man så ikke har de radikale til at blokere for, at Danmark eventuelt kunne gå med, hvis vi nåede så langt. Tror du, det er realistisk, at du kan få de radikale til at stemme for en finansskat for kun et udvalg af EU-landet? Det skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige. Altså, det bliver til syvende og sidst op til de radikale vurderer. Jeg noterer mig bare med stor glæde, at vi jo har nærmet os hinanden. Det hele handler jo selvfølgelig om rækkefølgen, fordi altså, jeg tror heller ikke, at en finansskat i et forstærket samarbejde er lige på trapperne, og lige, altså står til lige at blive til noget. Mm. Men første skridt ved, at Danmark siger, at vi ønsker en fælles europæisk finansskat, det vil jo i praksis være at sige, at vi melder os ind i den kreds af lande, der lige nu sidder og diskuterer det. Mm. Så er det jo klart, at hvis den model, man så ender op med, enten er så dårlig, at det næsten kan være lige meget, eller at den er skruet sammen på en sådan måde, at det vil være til meget stor skade for dansk økonomi eller alt muligt andet. Altså, så har vi jo en diskussion om, at det her så det, vi vil. Mm-hmm. Men hvis man i et forstærket samarbejde, og nu er vi jo alt sammen ude i, det er jo alt sammen hypoteser det her, ja, ikke? Men i et forstærket samarbejde når frem til noget, som er så godt, at vi tror, det rent faktisk også er noget, der kan være med til at rykke diskussionen i, at man er enig på fælles europæisk plan, mm-hmm. så tror jeg da, uden at jeg ved det, men så tror jeg da, at de radikale vil være enige med os i det, og så er det det skridt, man tager først. Når jeg spørger dig, så er det fordi, jeg ser den her udmelding som et forsøg for radikal på at nærme Socialdemokratiet, hvor I jo im og væk har en del andre uenigheder. Og jeg ser det måske også som en lidt nem måde at nærme sig jer på, fordi det er ret nemt fra Lidegaard at sige, jamen vi er klar til at se på en fælles europæisk løsning, velvidende at et flertal af EU-lande ikke går ind for det her. Du advokerer for, Socialdemokratiet advokerer for, at vi kan godt lave en lille løsning i EU. Det er ikke det, Lidegaard siger. Han siger bare, jamen vi kan da godt se på en fælles europæisk løsning. Er det ikke en meget billig udmelding her i slutningen af valgkampen? Det er jo kynikerens tolkning. Ja, undskyld, men det, men, ja, det er det okay. Ja. Det er okay, fordi det kan man da sagtens tænke. Omvendt vil jeg sige, at det sker så uhyre sjældent, at de radikale her i den her valgkamp i hvert fald har nærmet sig noget, som vi i Socialdemokratiet mener. Så jeg har besluttet mig for, som Svend Auken i sin tid sagde, med et flertal, at jeg tager positivt imod det her. Og så er det jo klart, at så viser historien jo, at man jo sikkert også har god grund til at være skeptisk på alle mulige måder. Men min indledende tanke var, at det synes jeg egentlig er positivt, og så må vi jo se, hvad der sker. Peter Hummelgaard, EU-ordfører for Socialdemokratiet. Tusind tak. Det var så lidt. Dette er Radio 24/7. Det er en rigtig god idé med en finansskat, skriver en af jer. Som lille investor er det ødelæggende at sidde og kigge på, at spekulanter ved hjælp af computere handler 1, 2, 3 aktier ad gangen for at manipulere med kurserne. Det vil gavne den lille investor og med tiden give flere private handler med en finansskat, fordi vi bliver spekulation kvit. Finn skriver også, når store globale virksomheder i skrivende stund dagligt falder og stiger, så er det ikke fordi disse virksomheder pludselig er faldet i værdi. Det er udelukkende på grund af CPU-transaktioner. Dette har udelukket millioner af almindelige mennesker for at handle. Johnny skriver, jeg vil ikke have noget imod at betale 2300 om året i pension for at få transaktionsskatten indført. Det var jo det beløb, som Cepos mente, det ville koste en almindelig LO-modtager, hvis vi indfører en finansskat. Jens skriver, de hurtige handler er manipulerende på aktiemarkedet, så beskatning vil være kærkommen. Og Erik mener, at der altid vil være nogen handler, så længe der kan tjenes penge, så man skal ikke være bange for lidt ekstra omkostninger i finanssektoren. Og så skriver Kasper, hej, hvorfor er det altid højere skat, som er løsningen for rød blok? Det løser jo intet problem. Intet. Prøv at se det mere fra begge sider, kære vært. Og ja, vi har jo hørt siderne i den her sag. Indtil videre har du kun hørt partskilder i det her program. Mennesker, der arbejder for enten at få indført en finansskat eller kæmper for at forhindre det. Og nu håber jeg, at vi kan slutte dagen lidt mindre partisk. Carsten Tanggaard, velkommen til. Tak. Du er professor i økonomi ved Aarhus Universitet, og du er ekspert i finansielle markeder. Prøv helt nøgternt og objektivt at forklare os, hvad kunne være fordelene for samfundsøkonomien ved en finansiel skat? Jeg ved ikke, om der er fordele for samfundsøkonomien generelt, men man kan sige, at den hensigt, der er med en transaktionsskat, det er at begrænse det, man kalder hurtighandel, algoritmehandel, spekulativ handel med værdipapirer. Og hvad hedder det? Så det første spørgsmål, man skal overveje, det er, om det så kan lykkes at ramme lige nøjagtigt de her handler. Yeah. Og det er det ved jeg faktisk ikke. Altså, der er tænkt meget over det, men vi ved også godt, at vandet løber nedad, og skatter har det med at ende der, hvor skatten er lavet. Så man kan godt være lidt bekymret for, om det overhovedet rammer, rammer de rigtige. Kan du se nogen, altså kunne du se nogen økonomiske fordele ved at indføre en finansiel skat? Ja, det kunne være, hvis man kunne ramme den type handels, altså transaktioner, handel med aktier, som vi er, som vi vel alle er enige om, er skadelige. Men problemet er bare, at der er rigtig, rigtig meget handel med aktier, som ikke er spor skadelige og tværtimod samfundsgavlige. Ja. Så det er meget, meget, meget vigtigt, at man får ramt lige præcis det rigtige, altså lave det rigtige snit. Og Carsten, for dem af os, der måske ikke følger så meget med det her, det er for eksempel mig. Forklar mig lige, hvad er det for nogle af aktiehandlerne, der er de skadelige? Jamen det, der i hvert fald bliver sagt, det er det, man kalder højfrekvente handler. Det vil sige, at hvor man handler værdipapirer og aktier for at eje dem i 3 sekunder og så sælge dem videre. Og ofte er det forbundet, det bliver påstået, at det er forbundet med manipulationer af markedet. Sådan noget er jo selvfølgelig skadeligt. Hvorfor, jeg ved godt for dig, det er selvfølgelig forklarligt. Hvorfor er det skadeligt, at folk sidder med en aktie i 3 sekunder og sælger den videre? Ja. Jeg vil sige mere på den måde, at jeg kan ikke sige noget formål med det, hvis det ikke det er, det giver sådan en mangel på fairness i markedet. Men først og fremmest så vil jeg sige, at hvis man skal se på skadevirkninger, ja, så er det et spørgsmål og muligheder for, at man laver egentlig manipulation af markedet. Det vil sige, at priserne bliver forkert den slags. Så det er klart, det er skadeligt, og det bør man selvfølgelig søge at få gjort noget ved. Okay, så der er et problem derude, der er noget skadelig handel med aktier, som samfund og globalt set ville være bedre for uden, men du kan altså ikke med dine ekspertøjne rigtig se nogen løsning ved at indføre den her finansskat. Men der er jo en række fortalere, som taler for det her. De siger, at det vil skabe en mere stabil økonomi, en mere bæredygtig aktiehandel, hvor der ikke er fokus på de her hurtige spekulationer, og at så vil de have penge i statskassen, som kan bruges til at skabe vækst og velfærd. Målsætninger der, tror du, de er opnåelige? Ja, men det er klart, hvis man kan få det til at virke, så kan man få nogle penge krævet ind i skat, og det kan man så have nogle meninger om det er godt eller dårligt. Men det er klart, at det er ikke sikkert, at man kan ramme de rigtige. Og det, man skal huske på, det er meget let i sådan en rent politisk situation at begynde at tale om spekulanter, og lige når man har sagt ordet spekulanter, så har man også sagt noget, der er grimt. Og det er også let at sige, at jamen, finanskrisen var, det skyldes også transaktioner på det finansielle marked. Og det er selvfølgelig også til dels rigtigt, men jeg er ikke sikker på, at det er lige præcis de her transaktioner, man skal rette skytse mod for at forhindre en finanskrise. Og det er heller ikke sådan, at din og min hverdag, altså den rigtige økonomi, om man så kan sige, der så at sige bliver påvirket af de her handler. Det er langt hen ad vejen noget internt i den finansielle sektor og på de her finansielle markeder. Så jeg er ikke sikker på, at den finansskat i sig selv skaber noget mere stabilitet i økonomien. Hvad vil så gøre det? Fordi vi hører jo, det har vi jo også hørt flere fortælle i det her program, at vi har en stigende mængde af den her de her investeringer, som foregår på den her meget kortsigtede, meget ultrahurtige facon, og det er der mange, der mener, skaber enormt stor ustabilitet og bobler i markedet. Kunne man gøre andet end at indføre en finansskat? Man kunne godt lægge blokeringer i vejen for meget hurtig handel på andre måder end gennem en finansskat. Det kunne man faktisk godt gøre. Problemet er jo lidt, at for at det rigtige skal virke, så skal man altså have det gjort med meget bredt internationalt og selvfølgelig helt globalt. Det var jo blandt andet det, den gamle Tobin-skat-diskussion faldt på. Selvfølgelig kan man komme langt hen ad vejen inden for EU, som er så stort et område, men det er klart, at mulighederne for at unddrage sig en sådan skat, de er ganske betydelige. Men der kan godt gøres ting, men problemet med finansskatten er lige så store eller lige så små, som de er med de andre virkemidler. Hvad er det for nogle ting, man skulle gøre, Carsten? Det er simpelthen for forhindre de skadelige, de aktiviteter, som er med til at for eksempel skabe risiko for manipulation. Men hvordan, meget hurtigt. Jeg ved godt, det er et hårdt spørgsmål, men hvordan skulle man gøre det? Jamen, en måde, som jeg selv har argumenteret for, baseret på international forskning, det har været spørgsmålet om at så at sige sørge for, at man ikke handler hele tiden, som det man kalder i kontinuerlig tid, men handler så at sige kun hver sekund eller sådan noget. Lave nogle små bitte forsikringer i handelsen. Så man får at vide, at du må kun handle så og så mange gange i løbet af den næste time? Ja, jeg kan kun gøre det. Ja, altså det, jeg kun kan handle hvert sekund. Altså det lyder også, som om det er helt vildt hurtigt, og det er det også. Men det vil faktisk være nok til at standse noget af den der højfrekvente handel. Det vil det faktisk være, fordi det foregår ekstremt hurtigt. Okay. En finansskat er i hvert fald ikke vejen frem? Ikke som jeg lige har set den, for jeg har set den tegnet for mig. Carsten Tanggaard, tak for klart svar. Ja, tak. Ja. Og Carsten Carsten er professor i økonomi ved Aarhus Universitet og i ekspert i finansielle markeder. Der er en af jer, der skriver her, der mangler fokus på elefanten i rummet. Alle de penge, højfrekvent handel tjener, hvem betaler den regning i dag? Finansskat flytter handlerne fra algoritmehandel til almindelig privat investering. Jeg ved ikke, om du føler dig klogere. Jeg synes, jeg bliver lidt klogere i dag. Altså, jeg må sige, vi mangler lidt den rigtig solide argumentation for, hvorfor den her finansskat vil løse det problem, som umiddelbart rigtig mange kan se. Jeg fik ikke spurgt Mads Lundby Hansen fra Cibus, om han også synes, at de der ultrahurtige handler var skadelige for markedet. Det havde været spændende at høre om. Det må vi spørge ham om en anden gang. Tak fordi I lyttede med til 55 minutter. Du kan finde dette program og alle andre udgaver af 55 minutter, der hvor du henter din podcast.